Hola, molt bon dia. Aquest dimecres podrem gaudir d'una jornada bastant assolellada i amb un ambient molt temperat. Temperatures que, per exemple, aquesta matinada ja han baixat ben poquet. 4 graus està la mínima, a la Seu d'Urgell 6 graus, a Escaldes Engordany, la més baixa a Bellver de Cerdanya amb un grau positiu, temperatures també de 3, 4, 5 graus, a cotes de 2.000 metres cap al Principat d'Andorra o la Cerdanya i cap al Pla destaquem la mínima de Balaguer 5 graus i també 5 graus a la ciutat de Lleida. Avui el sol s'ha d'anar imposant ja amb força en molts punts doncs, del Pirineu. Esperem una jornada tranquil·la, agradable a migdia, màximes de, per exemple, 17 graus a la Seu d'Urgell. I cap a l'interior doncs, creiem que les temperatures podran remuntar més que no pas ahir. Ahir va fer una bona fresca, no van passar dels 9 graus a Lleida. Avui esperem que el sol es vagi imposant a poc i que la temperatura màxima s'enfili fins als 14 graus.